ret og lidt. Når det har været slemt, så glem det nu, for jeg er din. Og jeg har hostet og spillet tosset, og jeg har snydt dig, ja, og skammet mig og stjålet af din kærlighed. Du ved besked, wow, oh yeah. Oh yeah. Wow, wow, babbelio. Og du er stadigvæk akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt. Så inderligt. Tror du, vi skal følge sig til livet, det er slut? Åh, det håber jeg, ja, jeg gør, ja, jeg gør. Så kvinde, kom og frem med mig i den lange nat. Når stjernerne de fugler og blinker som besat. Nej, bliv ikke bange for deres sange. Hold bare fast i mig, når de fortæller dig, at der er tusinde mil imellem dig og mig. Nej, nej. Stadigvæk akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt. Så inderligt. Spille en boogie boogie på den strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der fast for begyndt, så kan du ikke holde op. Spille med dig, spille med dig, spille for mig. Spille en boogie boogie på den strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der fast for begyndt, så kan du ikke holde op. Der var en gang en spillemand, der spillede til fald. Han spillede fire dage til en vikingefald. Af sprut var der meget, og af flasker var der flere. Af kvinder var der mange, så ville mere og mere. De andre spillemænd, de måtte gå deres vej. For denne spillemand, han kunne spille strengeleg. Han spillede fire døgn, helt uden stop. For da først han var begyndt, der kunne han ikke holde op. Hør bare. Spillemanden hjem igennem skoven mørk. Han famlede sig frem. Pludselig han gled i en bjørnefælde ned. Der stod en kæmpe bjørn med kæberne på glæd. Den kiggede på ham, og han glodede på den. Så brummede den truende og tog et skridt frem. Han havde ingen våben, kun en strengeleg. Og søde lille bjørn, hvad kan jeg gøre for dig? Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille, spille, spille, så vi spiller top. Når du fast får begyndt, så kan du ikke holde op. Spille med dig, spille med dig, spille for mig. Spille boogie boogie på et strenge leg. Spille, spille, spille, så vi spiller top. Når du fast får begyndt, så kan du ikke holde op. Og spillemanden spillede, han spillede som besat. Og bamsen lyder og dansede den hele lange nat. Han kunne ikke stoppe, nej, han måtte køre på. Han var død, hvis først han gik i stå. Der røg der en streg på den sprøde strengeleg. Men bjørnen sagde, spil, eller jeg æder dig. Til sidst var der kun en sølle streng igen. mine damer og herrer, god aften og velkommen. Ja. Præsenterer en sang fra Frans Beckerløjs nye soloalbum Carpaus. I'm not. Hallo Ole, vi skal ikke begynde det nu. En gang imellem, når man læser de der boulevardaviser, såsom Ekstra Hørmeren og Børge Thorsen og ved de der sidder, så kan man godt få det indtryk, at det eneste, der eksisterer i dagens Danmark, det er gummisex, vold og terror og deslige. Men det må være, fordi der er sensation i det. Jeg ved ikke. Det er underligt, at folk sidder og skyller sådan noget til kaffen. Jeg kan ikke forstå det. Men i hvert fald i min hverdag, der oplever jeg kun meget lidt af den slags ting. Derfor vil jeg sige til det, jeg læser i de aviser, gør det noget for fanden. Got it. Ja, det gør, det sku, hun er min moster nu. Get on the train, get on the train, get on the train tonight. Get on the train, get on the train, get on the train tonight. Hi. nogensinde, nogensinde holder op. Men jeg har det lange låne, og hun spiller violin. Og når nerverne de klikker, så drikker vi en lille flaske, lille flaske vejen med vin. Spille en stille lille sang for jer. Den handler om vores nytårsforsæt, og det hedder sådan her: det bedste til os og vores venner. går ned i overgaven. Stemmerne for tus mørke lyd. Vi spiller bold mod museet. Og som et, der ryger min død. Og Florida, ja. Og Celeste, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste til mig og mine venner. Ja, ja, ja. Hvad synger I dog smukt? Og når et år, ja, Hvad vil I ekstra nummer for? I synger jo meget bedre selv. Mamma. Så får I en bitte sang her, som... Den er så gammel. Vi vil næsten ikke være bekendt at synge, men vi har ikke andre nye. Og vi gør det alligevel. Selvfølgelig. Man er vel en sceneluder. Få noget luderbelysning på scenen. Nej, lækkert. Godt med rødt. Så må være i Nyhavn. Kom til verden på femte sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: wow, wow, wow, hvad gør vi nu, lille du? drive, drive, fire. Sted med det, til refrænet er fri!